उस दिन जब ये जमीन एक दूसरी जमीन से बदल दी जाएगी और आसमान भी बदल जाएंगे और सब के सब खुदाए वाहिद व कहार के सामने पेश होंगे।